sprawca. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxingra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 maja, minęła 22. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 12 osób trafiło do szpitala po wypadku w Olsztynie, gdzie pijany kierowca wywrotki staranował autobus i auta osobowe. Andrzej Poczobut, wiceszef Związku Polaków na Białorusi, znowu trafił do karceru. Tłumy ludzi żegnały Jana Ptaszyna-Brublewskiego na warszawskich Powązkach. Ciężarówka kierowana przez pijanego kierowcę staranowała autobus miejski w Olsztynie. Są poszkodowani. Na miejscu są służby. Wiadomo, że autobusem podróżowało 25 osób. 12 z nich zabrano już do szpitali. Pozostali na miejscu, czekają na badania. Droga jest całkowicie zablokowana. Przebieg zdarzenia relacjonuje młodszy brygadier Grzegorz Różański z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Samochód ciężarowy typu wywrotka, jadący w kierunku ronda katastrofy smoleńskiej, zaczął uderzać w pojazdy, które stały na skrzyżowaniu. Następnie uderzył w autobus komunikacji miejskiej i wypadł z drogi. Chwilę grozy przeżył też kierowca autobusu. Co mogę powiedzieć? To była chwila, moment. Staliśmy na światłach w momencie ruszania. Silne uderzenie w tył autobusu. To wszystko. Zdążyłem tylko ludzi wyprowadzić na zewnątrz, wezwać pogotowie, policję. Ktoś siedział z tyłu tego autobusu? Tak, tutaj siedziała dziewczyna. Według oficera prasowego policji w Olsztynie kierowca ciężarówki był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Więzień polityczny białoruskiego reżimu Andrzej Poczobut znów trafił do karceru. Grodzieński aktywista mniejszości polskiej, dziennikarz, został tam umieszczony po raz kolejny w ciągu odbywania wyroku w kolonii karnej. O jego uwolnienie apelowali organizatorzy akcji Solidarności w centrum Białegostoku. Jak każdego miesiąca spotkali się, by przypomnieć o skazanym na 8 lat więzienia działaczu Związku Polaków na Białorusi. Wiemy, że trzyma się dzielnie, no ale sobie możemy wyobrazić, że lata i miesiące odosobnienia zrobiły swoje. Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Anna Kietlińska. Andrzej jest chorym człowiekiem. Dodatkowo, jak uwzględnimy warunki, w jakich przebywa, no to te choroby się nasilają. Kibicujemy, żeby się nie złamał, bo dla nas wszystkich jest taką ikoną człowieka, który przeciwstawia się reżimowi. Za nic cierpi, za swoją pozycję, za swoje poglądy, za swoje ideały. Łukaszenko niszczy takich ludzi, żeby zostali się tylko lojalni i tylko ci, którzy będą częścią rosyjskiego miru. Andrzej Poczobut trafił do aresztu w marcu 2021 roku. W więzieniu jest już 38 miesięcy. W politycznym procesie białoruskie władze zarzuciły mu rzekome podżeganie do nienawiści i rehabilitację nazizmu, a także wzywanie do prowadzenia sankcji. Przedstawiciele władz państwowych i władz Warszawy, ludzie kultury i radiowcy pożegnali na Powązkach Wojskowych w Warszawie legendarnego muzyka jazzowego i radiowca Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Artysta zmarł 7 maja w wieku 88 lat. Jazzmeni pożegnali Jana Ptaszyna-Wróblewskiego muzyką. Dla swojego mistrza zagrał między innymi saksofonista Henryk Miśkiewicz. Z Ptaszynem, nie wiem, 50 lat współpracy od samego początku. No dla mnie jest to największa postać jazzowa w Polsce, która dla polskiego jazzu chyba zrobiła najwięcej. W ostatniej drodze Janowi Ptaszynowi-Wróblewskiemu towarzyszyli także radiowcy, przede wszystkim z Trójki, gdzie muzyk przez ponad pół wieku prowadził legendarną audycję Trzy kwadranse jazzu, powiedziała szefowa Trójki Agnieszka Szydłowska. On w taki sposób prowadził opowieść o koncertach, o festiwalach, o tych wydarzeniach, w których brał udział, że wydawało się, że nie ma nic ważniejszego na świecie od muzyki i tego będzie nam bardzo brakowało. Jan Ptaszyn-Wróblewski spoczął w Alei Zasłużonych. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Mówimy wspólnym głosem, bo jest to nasz wspólny interes. Tak mówi likwidator Polskiego Radia Poznań Piotr Michalak o rozpoczętej dziś kampanii 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W specjalnych komunikatach słuchacze wszystkich stacji mogą usłyszeć, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego im abonamentu. Po raz pierwszy zdarzyło się, że publiczne media nie mają finansowania, mówi likwidator i redaktor naczelny Radia Poznań.

passes. Uważaj na wilki, man. You know the opasses. Uważaj na wilki, man. You know the opasses. Uważaj na wilki, man. Zgapiłeś. Ale wszyscy razem, no! Co jest? No razem! Razem! Co jest? Czekaj, może posłuchamy, co tam się dzieje, co? Teraz popierdzał i pojechał, nie? Jest 22.12 i pół. W programie trzecim Polskiego Radia Grzegorz Hoffman przy mikrofonie. Druga część audycji GH+. Przedwczoraj okrągłe 50. urodziny obchodził hrabia Fochman, a wczoraj także okrągłe urodziny obchodziła Ania Brachaczek. Dlatego rozpoczęliśmy utworem orkiestra grupy Pogodno i dlatego teraz w dwóch swoich chyba największych przebojach grupa Beef. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. Chcę cię pocałować, chcę cię pocałować. Zatruj mnie, zatruj ciastem puszystym, zatruj mnie, zatruj głosem niskim, zatruj mnie, zatruj czystą pościelą, zatruj mnie, zatruj ciepłą kąpielą. Ania Brachaczek w roli głównej, ale Biff to nie tylko Ania Brachaczek i za chwilę będziemy mogli się o tym przekonać. Yes. przez me sny wiał, wprost od morza aż do tam. Zesłowowałem dzisiaj czas, zesłowowałem dzisiaj czas, zesłowowałem dzisiaj czas, zesłowowałem dzisiaj czas. Kłaniają mi się w pas, rzucając mi pod nogi kasztany. Ja zbieram je i chowam do kieszeni, bo lubię spędzać czas z kasztanami. Ścienne drzewa kłaniają mi się w pas, rzucając mi pod nogi kasztany. Czekaj, dobra, ciśmy. Zbieram je i wkładam do kieszeni, bo lubię spędzać czas z kasztanami. I must be waiting for the end, of course. I must be waiting. Jesienne drzewa kłaniają mi się w pas, rzucając mi pod nogi kasztany. Ja zbieram je i chowam do kieszeni, bo lubię spędzać czas z kasztanami. Srebrzyste fale porwały mi muszelki i leżę teraz gdzieś na dnie. Tonią oceanu i bezpieczny doty przypominają mi kogo nie wyssę. Do jesieni na szczęście jeszcze zostało trochę czasu, a wcześniej przed jesiennymi drzewami smułowałem dziś dach. To była grupa Beef. Za chwilę jeszcze raz Ania Brachaczek, ale tym razem już bez hrabiego Fochmana, czyli Siku. Między kamieniami oczy, oczy, oczy, lepiej zamknij oczy.

Grupa The Waterboys z płyty Pagan Place to był utwór Church Not Made With Hands. Już z Państwem powoli się będziemy żegnać. Dzisiejszą audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Na zakończenie raz jeszcze grupa The Waterboys z płyty Pagan Place w utworze o poruszającym tekście, bardzo poważnym i niestety znowu jakby częściowo aktualnym w dzisiejszym świecie. Red Army Plus. Dziękujemy, spokojnej nocy, do usłyszenia.